شب بخیر کوچولو. نامه کوچولو قصه ای که میخوام برای بچه ها امشب تعریف کنم. برنامه من شروع شده. به نام خدای دانا، خدای مهربون و توانا. سلام به روی ماه همه شما عزیزای خودم، شما بچه های شیرین زبون. حالتون خوبه؟ خب الهی شکر، احوالتون چطوره؟ احوالتونم خوبه؟ شکر خدا، منم خیلی خوبم. من همیشه خوبم. وقتی که میام پیش شما عزیزای دلمندم تا براتون قصه بگم، دیگه حالم بهتر از این نمیتونه باشه. خب اسم قصه هم که میدونیم، نامه کوچولو. بله بریم سر وقت قصه‌مون. یکی بود یکی نبود. یه روز فیله نشسته بود توی لونش و زل زده بود به عکس پدر بزرگش. با خودش آه میکشید و میگفت وای که چقدر دلم برای پدر بزرگ جونم تنگ شده. کاش که میرفتم و اونو میدیدم. بعدم فکری کرد و گفت بهتره که یه نامه برای پدر بزرگ بنویسم. این طرف رو گشت، اون طرف رو گشت، بالاخره یه ورق کاغذ سفید پیدا کرد. اما بچه ها، خط آقا فیله اونقدر درشت بود که فقط میتونست توی کاغذ سفید بنویسه سلام، همین. بازم فکر کرد و یه دفعه یه چیزی به نظرش رسید. ورق کاغذ سفید رو برداشت و برد پیشه مرچه. بهمون گفت مرچه جون، برام یه نامه بنویس، اما ریز بنویس که همه حرفای من توش جا بگیره. مرچه گفت به چشم، الان برات می نویسم که خودت حس کنی. یه نامه خوشگل. فیله نشست کنار مرچه و گفت و گفت و گفت. مرچه هم نوشت و نوشت و نوشت. وقتی حرفای فیل تموم شد، مرچه نامه رو به اون داد و گفت بفرما، اینم نامه شما. فیل نگاهی به نامه انداخت، اما نتونست حتی یک کلمه از اونو بخونه. فیل نگاهی به نامه کرد و زد توی سرش و گفت ای داد بیداد، دیگه نمیتونم چیزی بخونم. نامه رو برداشت و رفت پیش آقای دکتر و گفت چشمام خیلی ضعیف شده آقای دکتر، شما میگید چیکار کنم؟ دکتر گفت عزیزم اینکه نگرانی نداره، من چشماتو معاینه میکنم، اگه احتیاج بود بهت عینک میدم. عینک که بزنی میتونی همه چیزو به راحتی بخونی. بعدم فیله رو روی صندلی نشوند و مشغول معاینه شد. اما چشمای فیله بچه‌ها ضعیف نبود. همه چیز رو خیلی خوب میدید. آقای دکتر گفت ببینم تو از کجا فهمیدی که چشمات ضعیفه؟ فیله نامی رو که مورچه نوشته بود به دکتر نشون داد و گفت بفرمایید. من اصلا نمیتونم اینو بخونم. دکتر نگاهی به نامه انداخت و خندید و گفت عزیزم خب معلومه که نباید اینو بخونی. این نامه به خط مورچه‌ای نوشته شده. خط مورچه‌ای هم خیلی کوچولو و ریزه. برای ما قابل خوندن نیست. حالا اگه دلت برای فامیل تنگ شده، همینجا بشین و بگو تا من برات نامه بنویسم. فیله بچه خیلی خوشحال شد، خیلی زیاد. اون گفت خدمت پدر بزرگ عزیزم سلام عرض می کنم. بعدم گفت و گفت و گفت و دکتر لکپشت هم همه صحبتهای فیلو نوشت. فیل نامشو برد داد به کبوتر نامه بر تا ببره برای پدر بزرگش. اون خیلی خوشحال بود که تونسته از طریق نامه با پدر بزرگ در ارتباط باشه و در این حال خیلی خوشحال بود که چشماشم سالمه سالم. خوب گلای قشنگم، قصه قشنگی بود نه؟ امیدوارم شما هم پسندیده باشین. شما هم اگر از مامان بزرگ، از بابا بزرگ دور هستین، گاهی اوقات میشه با تلفن با اونا صحبت کرد نه؟ اما خیلی خوبه که آدم براشون نامه بده. البته شما کوچولوین، هنوز نمیتونین بنویسین، اما احساستون رو میتونین به بزرگترا بگین. بزرگترا برای شما و از زبان شما برای پدر بزرگ و مادر بزرگ نامه بنویسن. وای وقتی نامه به دست اونا میرسه نمیدونین چقدر خوشحال میشن. نامه رو میبوسن و یادگاری هم تو صندوقشون نگه میدارن. قربونی شما عزیزای دلم که چقدر مهربونی. خب عزیزای دلبندم، مهربونای من، تا فردا شب، خدا نگهدار.